روبرو लगी है ये मन क्यों बहका हुआ है ये आंखें जगने लगी है ओरे पिया तू ही बता तेरी रजा तू जो कहे जग जीत लूं कर दे इशारा हाजिर है जा दिया हथेलियां जला के भी मैं आंधी